เมื่อปีพ.ศ. 2508มีตาแก่ท่าทางบ้องบ้องคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เห็นแกก็ตอนที่แกมานอนอยู่ที่ศาลาเล็กๆข้างป่าช้านอนอยู่ที่นั่นน่ะไม่มีเครื่องนอนจำพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรแกนอนเอาขอนไม้มาหนุนหัวศาลานั่นเขาเอาไว้ให้พระบวชใหม่ไปท่องหนังสือสวดมนต์กันมันเงียบสงบอยู่ห่างไกลจากผู้คนดีแต่ตาแก่คนนั้นกลับไปอยู่ที่นั่นซะแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ก็อยู่หัวนอนปลายตีนไม่รู้กันเพราะว่าแกพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอาไว้ผมยาวยังกับพวกศิลปินตอนหลังก็รู้กันว่าแกมีฝีมือไม่น้อยแกปั้นอะไรอะไรได้แกไปขุดดินมาปั้นหุ่นนั่นหุ่นนี่เด็กๆชอบแกมากไปดูไปหาไปคุยกับแกก็คุยกับเด็กๆเด็กก็ชอบแกมากให้แกปั้นตัวอะไรแกก็ปั้นให้ปั้นวัวควายช้างม้าได้ทั้งนั้นนกแกก็ยังปั้นแม้แต่ตัวเด็กๆ เองบอกให้แกปั้นแล้วนั่งเป็นแบบแกก็ปั้นได้แกนอนอย่างนั้นไม่มีที่นอนหมอนมุ้งอยู่พักหนึ่งก็มีคนเอามาให้เป็นของคนตายที่เอาศพไปเผาแล้วเขาก็ยกที่นอนหมอนมุ้งให้แกก็ใช้มันได้โดยไม่กลัวผีหรือว่ารังเกียจข้าวปลาอาหารก็กินที่วัดเด็กวัดแบ่งให้แกเป็นตัวตลกของพวกเขาเพราะว่าแกพูดแปลกๆทำแปลกๆไม่โกรธไม่เคืองเวลาที่เด็กพูดหยอกเย้าแกก็เลยเป็นขวัญใจของพวกเขาไปเวลาที่ท่านสมภารมีงานช่างก็ใช้แกทำได้ก่อปูนงานไม้ปั้นแต่งอะไรๆก็ทำได้ขอให้บอกแกว่าต้องการยังไงแบบไหนเท่านั้นแหละมีพวกขี้เมาชอบแกล้งแกเอาเหล้าให้แกกินบ้างแกเมาก็นอนแล้วก็ให้แกเล่าว่าแกมาจากไหนบางทีแกก็เล่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แกเล่าว่าแกเป็นช่างมาก่อนแล้วก็ไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงถามว่าแกมาจากไหนแกก็ชี้มือไปแล้วบอกโน่นไกลมากมีเมียไหมแกก็พยักหน้าบอกว่ามีเมียสวยไหมแกก็พยักหน้าขาวหรือดำอ่ะแกบอกขาวคนฟังก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่มีลูกไหมแกก็พยักหน้าว่ามีกี่คนแกก็ยกนิ้วสองนิ้วผู้หญิงหรือผู้ชายแกสายหน้าไม่มีใครมาตามหาตัวแกหรอกแกอยู่หลายปีจนผมที่งอกน้อยๆงอกมากขึ้นจนขาวโพลนไปทั้งหัวแล้วถ้ายาวมากๆแกก็เอากรรไกรตัดเองกรรไกรนั้นไม่รู้ใครให้แกไม่คมหรอกทรงผมแกก็เลยออกมาประหลาดหน้าขำคุณศักดาเคยคุยกับแกเวลาที่ไปทำบุญที่วัดเมื่อตอนหนุ่มๆเนี่ยแกคงจะหน้าตาเข้าท่าอยู่เหมือนกันหุ่นก็น่าจะดีเพราะว่าสูงแข้งขายาวหน่วยก้านไม่เลวคุณศักดาถามแกว่าแกชอบกินอะไรแกก็บอกกินข้าวคุณศักดาก็บอกหมายถึงกับข้าวอะแกงอะไรที่ชอบกินแกงเนื้อแล้วขนมหวานน่ะชอบอะไรแกบอกหม้อแกงเอ๊ะแกก็คุยรู้เรื่องดีนี่มีลูกสาวหรือเปล่าแกนิ่งอึ้งแล้วน้ำตาไหลสงสัยแกคงจะคิดถึงลูกสาวของแกแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรเคยถามแกว่าอยากจะกลับบ้านไหมแกก็บอกว่าบ้านไม่มีต่อมามีผู้ชายคนหนึ่งขี้เมาชอบหาเรื่องเป็นอันธพาลประจำหมู่บ้านไปยุ่งกับแกไปบังคับไปแกปั้นหุ่นน้องเขาแกก็ปั้นให้พอปั้นแล้วหมอนั่นก็ดูไปดูมาก็เอาโยนทิ้งบอกไม่เหมือนวันหลังก็มาให้แกปั้นอีกแกก็ปั้นให้ก็เอากว้างทิ้งอีกไม่เห็นเหมือนเลยห่วยฝีมือแย่มากมันว่างั้นเขาไม่เคยพอใจอะไรสักทีก็คงจะแกล้งเขาเขามันนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วขนาดที่วัดมีละครก็ยังไปหาเรื่องกับพวกละครเอาไม้ไปฟาดหัวเขาซะแตกหลวงพ่อก็เลยให้ตำรวจจับไปดัดสันดานสักพักหนึ่งไอ้หมอนี่ตัวเล็กๆผอมๆดำๆตัดผมสั้นบางทีก็โกนหัวโล้นเลยกินเหล้าเมาประจำเหล้านั่นก็ซื้อเองบ้างรีดไถเขาบ้างขโมยของเขาเอาไปขายแล้วเอาเงินไปซื้อเหล้าบ้างสมัยก่อนนั้นมันมีเหล้าเถื่อนที่เขาต้มขายกันอยู่ราคาไม่แพงแต่ก็นับว่าแพงแล้วล่ะในสมัยที่เงินทองหายากอย่างเมื่อก่อนโน้นตอนหลังตาช่างปั้นนั่นก็ไปช่วยสับปะเลอทำศพเวลามีงานศพแกก็ติดสอยให้ตามสับปะเลอไปด้วยไปช่วยยกศพลงช่วยใส่ไม้ฟืน เมื่อก่อนนี้เขาเผาในเตาเผาแบบที่ใส่ฟืนเข้าไปเอาโลงตั้งข้างบนแล้วก็จุดไฟมองเห็นไฟลุกท่วมโลงเลยบางทีศพลุกขึ้นมานั่งก็มีน่ากลัวมากเขาก็เลยต้องจับคว่ำแล้วก็เอาขอนไม้ทับเขาว่าทำอย่างนั้นแล้วศพมันจะไม่ลุกขึ้นมากลางไฟให้คนวิ่งหนีเปิดกันแน่เพราะคิดว่าผีหลอกไอ้ขี้เมาคนนั้นมักจะไปหาเหล้ากินกับสัปเหร่อเพราะว่างานศพนี่เขาจะมีเหล้าให้สัปเหร่อกินตาแก่ช่างปั้นก็กินบ้างไม่กินบ้างแกไม่ชอบกินกินก็เมาง่ายเมาแล้วก็หลับง่ายหลับอยู่แถวแถวนั้นเนี่ยขอบอกชื่อไอ้ขี้เมางี่เง่าที่คนเกลียดนั่นหน่อยเขาเรียกกันไอ้ทองชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นไอ้ทองนี่เคี้ยวเข็นข่มขู่ตาช่างให้ปั้นหุ่นของมันให้เหมือนจนแล้วจนรอดมันก็บอกไม่เหมือนเสร็จแล้วก็โยนทิ้งตาสับเหร่อก็เตือนไอ้ทองว่าอย่าไปแกล้งแกเลยสงสารแกไอ้ทองไม่พอใจบอกว่ามันเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาตาสับเหร่อก็เลยไล่ไม่ให้กินเหล้ามันก็หาเรื่องชกต่อยแกตาสับเหร่อแกพกมีดหมอนี่แกก็ชักออกมาไอ้ทองเห็นก็กระโดดหนีแกไล่แทงเขาก็วิ่งไม่เหลียวหลังทีเดียวนักเลงเนี่ยเจอมีดเข้าวิ่งหางจุกก้นเป็นหมาไปเลยวันหนึ่งไอ้ทองหายตัวไปคนพบอีกทีกลายเป็นศพเน่าเหม็นหนอนไต่แล้วโดนใครไม่รู้เอาไม้ฟาดทุบทิ้งศพไว้ที่ดงไม้หลังวัดจับตัวมือฆ่าไม่ได้เดาไม่ถูกเพราะว่าศัตรูมันเยอะมากก็ทำเขาไว้ทั่วตาสับเหร่อแกก็จัดการเผาศพให้ไอ้ทองกลายเป็นผีเฮี้ยนหลอกคนไม่เลือกไม่มีใครกล้าออกไปทางหลังวัดหมาวัดก็หอนกันคืนแล้วคืนเล่าพระเนรหนาวสะท้านกันไปทุกกุฏิสมัยนั้นมันเงียบเย็นลงไม่ทันค่ำก็วังเวงน่ากลัวขนลุกอยู่แล้วแสงไฟฟ้าก็ไม่มีจุดตะเกียงทีวีไม่มีมืดลงก็นอนตาช่างแกก็เกิดคิดอะไรไม่รู้เอาดินเหนียวมาปั้นหุ่นไอ้ทองขึ้นมาแล้วไปเก็บกระดูกไอ้ทองจากเมนมาฝังเอาไว้ในหุ่นด้วยแล้วเอาตั้งไว้ที่ศาลาข้างป่าช้าที่แกนอนพอเช้าแกก็รีบเอาไปไว้ที่เมนหลวงตาองค์นึงถามว่าเอามาไว้เมนทำไมแกไม่บอกอะแต่สีหน้าแกหวาดกลัวอีกวันหนึ่งอีตาช่างนะกลายเป็นศพนอนตาเหลือกตาค้างที่ศาลาข้างป่าช้าที่พักของแกนั่นแหละคอนี่โดนบีบเขียวใช่ไหมเขาว่าหุ่นผีไอ้ทองนะฆ่าแกเพราะว่าเขาเจอหุ่นนั่นตกอยู่ที่ข้างๆศพของแกนั่นแหละครับเรื่องแปลกดีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีผ่านมาแล้วมีผู้หญิงเก่งคนนึงมีผัวคราวเดียวกัน2คนเลยที่หมู่บ้านของคุณวิไลนี่แหละมีเข้าไปได้ยังไงไม่ว่าใครเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นมีแล้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันซะอีกด้วยแล้วก็มีลูกกันคนนึงด้วยนะเด็กผู้ชายคนนี้สงสัยมากที่ตัวเองมีพ่อถึง2คนเขาไปโรงเรียนเขาก็ไปถามเพื่อนๆว่ามีพ่อกี่คนเพื่อนๆก็บอกว่ามีกันคนเดียวทั้งนั้นแหละเขาถามพันโรงลุงครับลุงมีพ่อกี่คนพันโรงก็บอกมีคนเดียวการที่เขามีพ่อ2คนนี้ก็ทำให้เพื่อนๆล้อเขาก็ถามว่าทำไมต้องล้อด้วยเพื่อนๆก็หัวเราะกันสนุกคลึกครื้นเด็กคนนี้ชื่อเด็กชาย2นี่แม่เขาตั้งให้เองแม่เป็นแม่ค้าไปขายของที่ตลาดพ่อคนนึงเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนพ่ออีกคนนึงทำสวนทั้ง2ชายนี่ก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ฝ่ายหญิงคุมอยู่พูดถึงรูปร่างหน้าตาผู้หญิงก็ไม่ได้สวยงามมีเสน่ห์อะไรมากถ้าเป็นคนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องพูดกันว่าหน้าตาบ้านๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ้านๆคือก็เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละผิวพรรณก็ต้องบอกว่าธรรมดาอีกเหมือนกันอ้าวแล้วเสน่ห์ของหล่อนอยู่ตรงไหนกันล่ะไม่รู้ต้องไปถาม2ชายนั่นเขาคงจะบอกได้คนเป็นช่างนะอายุ40คนเป็นชาวสวนอายุ34ส่วนฝ่ายหญิงคนเก่งนั้นอายุ35เด็กชาย2เกิดมาขณะที่เขามีพ่อ2คนอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อตัวจริงเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดกันอย่างที่พวกดาราสมัยนี้เขาชอบทำกันเวลาขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาสักอย่าง2ชายนั่นไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยอมรับว่าเด็กชายน่าสงสารเป็นลูกของตัวนะไม่หรอกพวกเขาหาว่าเป็นลูกของอีกคนนึงเด็กน้อยก็เลยไม่ได้รับความรักจากคนเป็นพ่อสองพ่อของเขานี่มักจะดุว่าเขกหัวเสียบ้างเวลารับหลังแ แม่ของเขาน่ารักเขาก็จริงแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะออกไปทำมาหากินตั้งแต่เช้ามืดจนเขาอายุเกือบจะ10ขวบแล้วในตอนนั้นเขาเป็นเด็กไม่ร่าเริงอะไรหรอกเงียบๆชอบอยู่คนเดียวนั่งหลบๆไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนถ้าเขาอยู่บ้านไม่ได้ไปเรียนเขาก็ชอบปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้มีคนถามว่าขึ้นไปทำไมเขาบอกว่าขึ้นไปดูอะไรต่ออะไรอยู่ที่สูงๆเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างไกลและคงจะอย่างนี้แหละที่ทำให้เขาชอบที่สูงๆเพราะว่าเขาชอบที่สูงนี่แหละวันหนึ่งเขาก็เลยตกลงมาแล้วก็คอหักตายใต้ต้นไม้ข้างบ้านต้นไม้เนี่ยเป็นต้นก้ามปูต้นใหญ่พอควรก้ามปูนี่กิ่งก้านมันไม่เหนียวแต่กิ่งไม่ได้หักอะที่เขาตกลงมาเข้าใจกันว่าเขาคงดูอะไรเพลินจนเผลอตัวม้อยหลับไปหรือพลั้งพลาดตกลงมาคนร้องไห้โฮโฮโฮก็คือแม่ของเขาส่วนพ่อของเขาแต่ละคนก็ทำหน้าพิกลในงานศพหน้าสงสารเด็กแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไปสบายแล้วแม่ของเขาหลังจากเสียลูกชายไปก็หมดอะไรตายอยากไม่ได้ไปค้าขายของหยุดอยู่บ้านต่อมากลายเป็นคนอารมณ์เสียเกรี้ยวกราดกับผัวจนผัวเข้าหน้าไม่ติดหลอนโทษว่าที่ลูกตายเพราะพวกเขาทั้งสองคนไม่ช่วยกันดูแลวันเกิดเหตุนะผัวช่างเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งส่วนผัวคนทำสวนก็มัวไปอยู่ในสวนส่วนเด็กอยู่บ้านคนเขาว่าเหตุมันเกิดก็เพราะถึงคราวของเด็กเด็กตายแล้วแต่แม่เห็นลูกเป็นประจำมาเรื่อยมาให้เห็นแวบกลางวันบ้างกลางคืนบ้างแล้วก็มาหลอกสองพ่อของเขาด้วยจนสองคนนั้นหวาดกลัวพากันไปหาพระมาห้อยคอคนละสององค์สามองค์อยู่มาวันหนึ่งช่างสร้างบ้านทำงานอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านตบลงมาร้องเสียงหลงได้คำเดียวอีตอนหล่นละลิ้วลงมาผลที่ออกมาก็คือตายคอหักเหมือนกันพวกคนงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าเขามักจะตกใจร้องอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆหลังจากที่ลูกเขาตายเมียเขาก็ว่าจริงผัวร้องอะไรเหมือนกับกลัวทีนี้ก็เหลือผัวอีกคนเดียวในบ้านนั้นหล่อนก็เริ่มออกไปขายของอีกครั้งอยู่กับผัวทำสวนไปอารมณ์ก็ยังไม่ปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ดีๆลมก็ขึ้นพรวดมาอย่างนั้นจนผัวคนทำสวนต้องออกจากบ้านเพื่อรอให้หล่อนสงบลงแล้วค่อยกลับเข้าไปวันเวลาผ่านไปเป็นปีผัวทำสวนก็เกิดป่วยก่อนป่วยมันมีสาเหตุอยู่บ้างคือเขาไปตกใจอะไรบางอย่างที่ข้างสวนใกล้มืดค่ำเขาเห็นนกสีดำๆตัวใหญ่มหึมาเลยปากแหลมเหมือนนกกระยางยืนโงกเงกโงนเงนอยู่ที่แรกเขาไม่ได้กลัวเข้าไปจะเอาด้ามเสียมฟาดคอมันแต่พอมันอ้าปากตามันแดงโร่ขึ้นมาเท่านั้นแหละเขาก็หันหลังวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับบ้านพอถึงบ้านก็ล้มโครมแล้วป่วยลุกไม่ขึ้นเลยเขานอนป่วยอยู่นาน6เดือนเขาจะมองเห็นสิ่งน่ากลัวเป็นช่วงที่เขาร้องออกมานั้นเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่ตายไปแล้วมาหาเขาเขาเล่าว่าเด็กชอบมาเหยียบย่ำเดินไปเดินมาบนร่างของเขาบางทีก็กระทืบท้องเขาจนเขาเจ็บร้องโอยโอยโอยพอเช้ามืดวันหนึ่งเขาก็สิ้นลมก่อนตายนี่เขาผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมียของเขาไม่เคยอยู่พยาบาลเขาเลยไปขายของทุกวันเขานอนอยู่คนเดียวบนบ้านนั้นร้องโวกเวกกลด่าบ้างขับไล่บ้างขู่บ้างไม่มีใครรู้ว่าเขาส่งเสียงต่างๆนั้นกับใครแต่อย่างไรเสียเขาก็ตายไปแล้วทีนี้ที่บ้านก็เหลือแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวใครๆก็พากันพูดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีผัวใหม่แต่ก็ไม่เห็นมีแล้วราวสักปีนึงต่อมาหล่อนก็หยุดขายของบ่อยๆไปหาหมอไปตรวจไปตรวจมาหมอก็พบว่าหล่อนเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกมันเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาเสียด้วยพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายหล่อนก็ไม่ไปหาหมออีกจะกินยาสมุนไพรบ้างยาที่ใครว่าอะไรดีก็กินอย่างนั้นอยู่ได้ปีกว่าก็ตายน่ากลัวมากเลยคืนที่หล่อนตายหมาหอนกันหวยหวนเพื่อนบ้านเห็นผีมากันผัวสองคนที่ตายไปแล้วมารับดวงวิญญาณของเมียเด็กชายที่ตกต้นไม้ตายนั่นก็มาด้วยโอ้น่ากลัวจังในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัดที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมากแต่มีอยู่วัดหนึ่งซึ่งต้องขออนุญาตใช้คำว่าน่าสนใจเป็นพิเศษ นั่นก็คือวัด9ห้องครับอยู่ในตำบลไซน้อยเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2380ถือว่าเก่าแก่มากทีเดียวในเวลานั้นครูทวีได้ย้ายมาเป็นครูฝึกสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด9ห้องเท่าไหร่นักสมัยก่อนนั้นเส้นทางการคมนาคมยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าถนนที่มาวัด9ห้องนี่ยังเป็นดินเลนวันไหนถ้าเกิดฝนตกไม่ต้องหนักมากหรอกวันนั้นก็แทบไม่อยากจะเดินผ่านวัดเงินเดือนครูฝึกหัดสมัยก่อนนี่เพียง 1,500 บาทซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยไปหน่อยดังนั้นก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดครูทวีกล้าพูดอย่างไม่อายว่าทุกเช้าต้องมาอาศัยข้าวจากหลวงตาหากวันไหนได้ข้าวมามากก็จะขอใส่ห่อไปกินที่โรงเรียนพวกเพื่อนครูพอรู้ความจริงต่างก็ล้อกันอย่างสนุกสนานแต่คำพูดเยาะเย้ยถากถางแบบนี้ครูทวีได้ยินจนกระทั่งชินชาเสียแล้วในเวลานั้นมีครูผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออ้อยเธอย้ายมาจากตัวจังหวัดหน้าตาของเธอสวยซึ้งตรึงจิตครูหนุ่มๆในโรงเรียนต่างก็หมายปองจองที่จะพิชิตหัวใจครูอ้อยส่วนครูทวีซึ่งมีฐานะเป็นเพียงครูฝึกหัดก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองครูทวีกับครูอ้อยอย่าว่าแต่พูดคุยกันเลยแค่สบตาแกยังไม่กล้าเลยวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพ่อของครูอ้อยประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนกับรถบรรทุกตายคาที่ศพพ่อของเธอนำมาไว้ที่วัด9ห้องในเวลานั้นครูทวีได้สวมวิญญาณสัปเหร่อจำเป็นส่วนสัปเหร่อจริงๆนะก็คือลุงบุญมาครูทวีเป็นคนอาบน้ำศพให้พ่อครูอ้อยเธอก็มองครูทวีอย่างตกตะลึงเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นครูทวีการกระทำของแกในวันนั้นสาบานว่าไม่ได้ต้องการจะสร้างภาพแต่ว่าต้องทำเพราะว่าต้องการจะช่วยในวันนั้นลุงบุญมาติดธุระหากว่าครูทวีไม่ทำแล้วใครจะทำแต่พวกครูผู้ชายกลับไม่คิดอย่างนั้นคำพูดเย้ยหยันก็เลยตามมาทันทีแต่ครูทวีก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินในต่างจังหวัดถ้ามีคนตายในบ้านพวกลูกหลานมักจะเอาศพไว้ที่บ้านมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าวิญญาณคนตายต้องการอยู่ในบ้านแต่ถ้าเป็นการตายนอกบ้านส่วนใหญ่แล้วมักจะตายหวงเนี่ยพวกลูกหลานจะนำศพไปไว้ที่วัดโดยที่พวกลูกหลานจะมานอนเฝ้าศพแต่ว่าครูอ้อยเป็นผู้หญิงก็เลยไม่กล้ามานอนเฝ้าศพครูทวีก็เลยอาสาช่วยนอนเฝ้าครูอ้อยก็มองครูทวีด้วยสายตาแปลกเธอคงไม่ได้พิศวาสอะไรหรอกแต่มันเป็นสายตาแสดงความขอบคุณซึ่งมันก็เป็นการเพียงพอแล้วปกติเนี่ยครูทวีเป็นคนไม่กลัวผีแต่ว่าอย่าคิดว่าแกเป็นคนกล้านะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกสมัยตอนเด็กๆนะแกเป็นคนกลัวผีชนิดเอาเป็นเอาตายบนศาลาการประเรียนที่ตั้งศพพ่อของครูอ้อยคืนนั้นอากาศค่อนข้างร้อนแถมยุงยังชุมอีกต่างหากครูทวีก็ลงมาเดินเล่นข้างล่างสมัยนั้นภายในวัด9ห้องมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่2ต้นคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วว่าความเฮี้ยนของตะเคียนคู่เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนสมัยนั้นชาวบ้านต่างโจทย์ขานใครที่เดินผ่านตะเคียนคู่ก็มักจะโดนผีหลอกทุกรายแต่ในเวลานั้นครูทวีมายืนอยู่แล้วแล้วก็ยังลุ้นว่าจะโดนผีหลอกหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มีเสียงทักว่ามายืนทำอะไรตรงนี้แม้จะคุ้นเคยกับเจ้าของเสียงพูดแต่ครูทวีก็ยังอดสะดุ้งไม่ได้เอ้าไปไหนมาครับลุงบุญมาไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลหลานลุงไม่สบายเหรอครับเป็นอะไรมากไหมครูทวีก็ถามด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ารู้จักหลานของแกเป็นอย่างดี ไม่รู้เหมือนกันเพราะลุงยังไปไม่ถึงโรงพยาบาลบังเอิญรถคันที่ลุงนั่งไปยางหน้าเกิดระเบิดทำให้เสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับคนในรถตายหลายศพและมีคนบาดเจ็บอีกเยอะแล้วลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับลุงนั่งอยู่ตอนหน้ารถก็เลยถูกอัดเข้ากับต้นไม้สภาพศพนี่แหลกเหลวนะเอ็งช่วยจัดการเอาศพลุงมาทำให้สวยทีนะเวลานั้นครูทวีคิดว่าลุงแกช่างมีอารมณ์ขัน พูดจบแกก็หันหลังเดินออกไปจากวัดครูทวีคิดว่าแกคงจะกลับบ้านไปนอนเพราะว่ามันเป็นเวลาดึกมากแล้วจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาส่งข่าวร้ายว่าลุงบุญมาสัปเหร่อที่วัดเนี่ยแกตายเพราะอุบัติเหตุรถไปชนกับต้นไม้สภาพศพแหลกเหลวทีเดียวเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเวลานี้ครูทวีได้บรรจุเป็นครูเรียบร้อยแล้วหากมีเวลาว่างก็จะกลับไปเยี่ยมวัดเก้าห้องซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของแกเคยถามพวกเด็กวัดรู้จักลุงบุญมาบ้างหรือเปล่าต่างตอบกันเป็นเสียงเดียวใครมั่งจะไม่รู้จักผีลุงบุญมาโอ้ยเฮี้ยนจะตายไปครับเรื่องผีหลอกผีหลอนเนี่ยป้าแจ่มป้าแจ่มก็เล่าเรื่องหลานชายของแกเองโดนล่อลวงให้หลงเชื่อทั้งที่ก็เป็นคนระมัดระวังตัวอยู่แล้วเพราะว่าป้าแจ่มก็เตือนเขาอยู่เสมอว่าอย่าไว้ใจคนง่ายๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนวันนั้นเขาเข้าจังหวัดไปหาซื้อของที่เขาอยากได้แล้วยังไงไม่รู้ไปเจอผู้หญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาดีแต่ว่าจิตใจไม่ดีทำเนียนทักทายเขาก่อนเลยว่าเคยรู้จักมักจีกันมาก่อนอย่างโง่อย่างนี้หลานชายป้าแจ่มก็บอกไปว่าเขาไม่เคยรู้จักนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าหล่อนก็พูดถึงคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอย่างโง่อย่างนี้พอหลานบอกไม่รู้จักก็พูดว่าคงจะจำคนผิดแต่ก็ยังชวนคุยต่อแล้วก็อ้างว่ากำลังรอเพื่อนทำไปทำมาเอ่ยปากชวนหลานไปหาอะไรกินกันหลานก็ไปแต่ก็ระวังตัวเจ้าหล่อนจะชวนออกไปกินร้านข้างนอกแต่ว่าหลานอ้างนัดเพื่อนเอาไว้เหมือนกันที่ศูนย์อาหารของห้างแม่นั่นคงคิดว่าทำอะไรไม่สะดวกเพราะคนในห้างมันเยอะหล่อนก็เลยบอกหลานว่าไม่เป็นไรพอดีนึกได้ว่ามีธุระต้องไปแล้วแล้วก็ไปเลยก็ไม่รู้ว่าหล่อนต้องการอะไรก็คงต้องการอะไรสักอย่างเงินหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือหลานชายคนนี้ใช้ของราคาแพงมากเขาเป็นคนชอบของพวกนี้ที่มันแลดูดีดูเท่ตามประสาของเขาแหละไม่ว่าเสื้อผ้าไม่ว่ารองเท้าเนี่ยเขานิยมของมีราคาแพงๆพอกลับบ้านก็เล่าให้ฟังกันป้าแจ่มก็บอกดีแล้วที่รอดมาได้ไม่อย่างนั้นอาจจะหมดเนื้อหมดตัวสาวคนนั้นน่ะคงไม่มาดีอ่ะคนในบ้านก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแม่เขาสั่งห้ามว่าจะเจออีกจะไปยุ่งด้วยเป็นอันขาดนะพวกมิจฉาชีพแม่ของเขาก็หวั่นวิตกขนาดว่าไปหาหมอดูให้ช่วยดูดวงชะตาราศีของลูกชายวันอาทิตย์ไม่ได้ไปทำงานก็ไปกันได้ก็ได้ความกลับมาว่าดวงเขาไม่ค่อยดีต้องทำบุญสุนทานดูเหมือนว่าดวงของเขาไม่ดีเอาจริงๆเพราะว่านอกจากเจอสาวทำท่าว่าจะหลอกแล้วเขายังโดนผีหลอกอีกคนหลอกไม่สำเร็จคราวนี้เจอผีที่หลอกเขานั้นคือผีนายอนันต์ที่ตกน้ำตายเป็นผีที่หลอกหลอนชาวบ้านอยู่ในช่วงที่เขาคนนั้นตายใหม่ๆพอหลังจากนั้นไม่นานผีนั้นก็เงียบหายไปไม่ได้ยินว่าหลอกใครอีกนายอนันต์ตายตอนอายุ50ปีคนจะมักจะเรียกชื่อเขาสั้นๆว่านันเหตุที่ทำให้เขาหมดลมหายใจก็คือกินเหล้าเมาแล้วก็พลัดหล่นสะพานข้ามคลองเขาชอบกินเหล้าเข้ากระดูกดำเลยทีเดียวเขามักจะไปดูดเหล้ากับพักพวกของเขาจนเมาแปรแล้วก็กลับบ้านบ้านเขากับบ้านพวกพ้องคอเหล้าอยู่กันคนละฝั่งคลองเขาก็เลยต้องข้ามสะพานนั้นอยู่เป็นประจำตอนพบศพชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยศพส่งกลิ่นเหม็นมากบางคนว่าเขาไม่ได้แค่ตกน้ำตายแต่โดนอะไรบางอย่างเขาก่อนจะพลัดตกน้ำแต่แล้วถึงจมน้ำตายมีคนพูดกันหนาหูว่าเขาน่าจะโดนรถชนจนกระเด็นตกน้ำก็มองหาร่องรอยที่คิดกันว่าแกล้มฟาดสะพานแล้วพลัดหล่นสะพานไม้เก่าแก่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรเป็นรอยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดตอนที่มีคนเห็นศพนั้นเน่าเละแล้วตอนยังไม่เจอศพคนก็บ่นกันว่ากลิ่นเน่าอะไรเนาะมันโชยมาจากป่าผักตบชวาใต้สะพานคิดกันไปซะว่าน่าจะเป็นหมาเน่าลอยน้ำมาติดกอผักตบก็เลยไม่ค่อยมีใครสนใจนายอนันต์หายตัวไปก็ไม่มีใครตามหาเพราะว่ามีอยู่บ่อยๆที่เขาหายตัวไปจากหมู่บ้านคราวนึงก็หลายวันไปกินเหล้ากับเพื่อนที่หมู่บ้านใกล้เคียงพอมีคนเจอศพก็เน่าเละหมดแล้วพวกปลาปูมันก็ตอดกินเนื้อเน่าๆจนศพเว้าแหว่ง